Quin desig tinc? Quin desig tinc? Un desig indestructible que sorprèn. Un desig de sorprendre'm que és indestructible. Tinc un cos destructible que em sorprèn i em sorprèn perquè és dinàmic. El puc cuidar, el puc escoltar, car la malaltia no ho deixa de fer. Si ho deixés, tot de ràbia segur que moriria. Quin desig que tinc!